थोड़ी सी मज़ीद बातें आयत नंबर 45 के नाते से। हमने यहाँ देखा कि जब कोई किसी की जान लेता है, यहाँ तो ये जान देने की बात हुई कि अन्न नफ्स बिन नफ्स, अब यहाँ पे ये टॉपिक क्लोज होता है क्योंकि पीछे सूरत बकरा में भी ये मज़मून आया और वहाँ हमने तफसील से देखा था कि जब कोई किसी की जान ले लेता है तो उसकी दियत कितनी है, तो 100 ऊँटों की कीमत है। यानी जब कोई एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को, बास ने तो यहाँ नफ्स को बिल्कुल आज़ाद छोड़ा कि इवन मुसलमान के बदले में काफिर या काफिर के बदले में मुसलमान, लेकिन इस वक्त हम ओवरऑल जो इस्लामिक कानून है अगर उसको देखेंगे तो 100 ऊँटों की कीमत होती है। और अगर 100 ऊँट है तो उसकी उस वक्त की जो कीमत है वो दी जाएगी। ये नहीं कि अब ज़रूर 100 ऊँट ही काटे जाएँ बल्कि उसकी कीमत दी जाएगी। यहाँ ख़ास तौर पर बात करना चाहूँगी आज़ा की दियत पर। 100 ऊँट तब होते हैं जब किसी की जान पूरी ले ली जाए, ख़त्म कर दिया जाए उसको, या जान ली जाएगी, यानी या तो उसी को मारा जाएगा जिसने कत्ल किया, या फिर 100 ऊँटों की दियत ली जाएगी, या फिर माफ़ी दे दी जाएगी। लेकिन बास ऐसे काम हैं कि जिसमें पूरी दियत होगी, यानी 7 ऐसी चीज़ें हैं हदीस में कि अगर किसी ने एक दूसरे शख्स के साथ कर दी तो उसको पूरी दियत देनी पड़ेगी। और वही दियत जहन में रखिए कि 100 ऊँट और उनकी कीमत, और वो ऊँटों की भी फिर तफसीलात अलग से हैं कि जिसमें कुछ एक उम्र की होंगी और दूसरी जो हैं वो दूसरी उम्र की होंगी। ये कौन सी चीज़ें? पहली चीज़ है कि किसी को ऐसा ज़ख़म लगाना कि उसकी अकल ज़ायल हो जाए, सबकॉन्शियस में चला जाए, यानी दीवाना हो जाए, ऐसे शख्स को भी उसकी पूरी दियत देनी पड़ेगी। दूसरी बात, दोनों कानों के ज़ाया होने से कुव्वत समात ख़त्म हो जाए, सुनने से महरूम हो जाए। तीसरी चीज़, दोनों आँखों के ज़ाया होने से बीनाई ज़ायल हो जाए। और चौथी चीज़ है, ज़ुबान या होंठ कटने से आवाज़ ख़त्म हो जाए। पांचवी चीज़, नाक कटने से सूंघने की कुव्वत ज़ायल हो जाए। और सिक्स थिंग, आलय तनासुल यानी शर्मगा प्राइवेट पार्ट कटने से कुव्वत जिमा ख़त्म हो जाए। और सातवीं चीज़ है, पीठ की हड्डी तोड़ने से, पीठ की हड्डी टूटने से खड़ा होने या बैठने से माजूर हो जाए। ये सारी बातें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक रिवायत निसाई में है और सही रिवायत है, उससे हम देखेंगे। अमर बिन हज़म रज़ी अल्लाहु अन्हु इसके रावी हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दस्तावेज़ लिखाई, यानी रिटन फॉर्म में एक चीज़ गई थी आगे, और आपने फरमाया इन्ना फिल अनफी, नाक जब पूरी कट जाए तो इसमें पूरी दियत है, ज़ुबान में दियत है, होंठों में दियत है, खसईतैन यानी शर्मगा में दियत है, आलय तनासुल में दियत है। ये भी प्राइवेट को कहते हैं, यानी वो औरत का था, ये मर्द का है। पीठ में दियत है और दोनों आँखों में दियत है। इसमें ये जहन में रखिएगा कि आज़ा में औरत की दियत मर्द की दियत से निसफ होती है, और ज़ख़म में मर्दों की तहाई दियत से ज़ायद में निसफ दियत है। अगर तिहाई या तिहाई से कम हो तो इसके ज़ख़म की दियत मर्द के ज़ख़म की दियत के बराबर है। इन चीज़ों को देख के ये सोच लीजिए कि हम कितने कीमती हैं। अगर इसमें कोई फिगर भी याद नहीं रहता तो कोई बात नहीं है, लेकिन सोचने की ये बात है कि इंसान, इस्लाम किसी की जान, किसी की आँख, किसी के कान को पूरा इंसान कहता है। एक बच्चा बोन ब्लाइंड हो वो एक अलग बात है, वो अल्लाह का फ़ैसला है, लेकिन एक आँखें रखने वाले को अंधा कर देना, अल्लाह ताला कहते हैं उसकी दियत दो, तुमने उसकी उसका वो मीन ख़त्म कर दिया कि जिससे वो अल्लाह ताला की इस कायनात को देख रहा था। यहाँ मैं पढ़ रही थी तो मेरे ज़हन में एक चीज़ आ रही थी कि ये तो ज़ाहरी तौर पर किसी के काटने वाली बातें हैं ना, तो इस पे इतनी कीमत है। तो जब हम अपनी बातों से लोगों की इज़्ज़त की धज्जियाँ बखेरते हैं, जब हम लोगों की गिबतें करते हैं, जब हम लोगों के ऐब उछालते हैं, तो फिर क्या होता है? कितनी ज़रूरत है ना ऐसे सबक को आम करने की कि जिससे इंसान अपने अखलाक को भी सही करने पे मजबूर हो जाए और अपने मामलात को भी। इसके बाद कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें निसफ दियत होगी, यानी किसी की वो एक चीज़ कर दी, जैसे अभी कुरान पाक में भी जिक्र है, मसलन कोई किसी की एक आँख फोड़ दे, एक कान काट दे, एक हाथ काट दे, एक पाँव काट दे, एक होंठ कट जाए, शर्मगाह में से एक साइड कट जाए, एक अब्रू में, यानी ये जो ऊपर पलकें होती हैं इससे ऊपर का जो हिस्सा है, जो आंख के ऊपर का हिस्सा वो, और औरत का एक पिस्तान, एक साइड से उसके अगर ब्रेस्ट काट दी जाए तो इस सूरत में आधी दियत होगी, 50 ऊँटों की कीमत देनी पड़ेगी। और आपको पता है कि आज के दौर में ऊँट कितने का है, लाखों में आता है। फिर अगर किसी की एक उंगली कटे, कोई किसी की एक उंगली काट दे तो 10 ऊँटों की दियत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तिर्मिज़ी की रिवायत है, हाथों और पाँव की उंगलियों की दियत बराबर है, यानी हर उंगली के लिए 10 ऊँट। एक उंगली अगर किसी की 5 उंगलियां काटी तो फिर 50 ऊँट हो जाएंगे। ये सब क्या है, इंसानियत सोज है? नहीं, ये इंसानियत को उस तकलीफ़ से बचाने के लिए कि जो लोग लोगों में रह के अपने आप को गैर महफूज समझते हैं। मैं इनको पढ़ रही हूँ ना, तो मेरे जहन में आ रहा है कि अगर ये कानून शुरू से दुनिया में राइज हो जाते तो आज तो दुनिया में कोई जुल्म करने वाला रहता ही ना, कोई जुर्म होता ही ना। और जब ऐसा मामला होगा, और इसीलिए जन्नत इतनी कीमती है, अल्लाह ताला वही अमन और चैन इस दुनिया में देखना चाहते हैं जो उस जन्नत में उसने अपने बंदों के लिए कायम किया हुआ है। ज़रूर एक दफ़ा ऐसा मौका आए कि हम अपनी ज़िंदगियों में देखें कि जहाँ अल्लाह ताला के ये कवानीन राइज हो जाते हैं फिर वहाँ कितना सुकून और कितना इत्मीनान होता है। इसी तरह हाथों, दांतों की बात हमने देखी, तो दांत में 5 ऊँट हैं, यानी कोई किसी का एक दांत तोड़ दे तो जवाब में या तो उसका दांत टूट जाएगा, नहीं तो फिर जिसने तोड़ा उसको 5 ऊँट उसको देने पड़ेंगे। इसी तरह यहाँ बात हुई जुरूह की। जुरूह जरहुन की जमा है, ज़ख़म को कहते हैं। तो सर पे, चेहरे पे या जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा में अगर ज़ख़म लगें तो फिर क्या होगा? मुख्तलिफ सूरतें हैं, अगर बहुत तफसीलात ना हो जाएँ तो मुख्तसरन थोड़ा सा बता देती हूँ, और कुछ ना समझ आए तो ये ज़रूर कहिएगा कि सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाह लज़ीम, अल्लाह ताला की शान है जो ये कानून बना सकता है और वही लागू करा सकता है, और वो हकीम है, उसको पता है कि इन कवानीन की क्या अहमियत है। मसलन अगर कोई किसी को ऐसा ज़ख़म लगाता है कि उसके अंदर से हड्डी दिखने लगे, गोश्त कटे और हड्डी दिखे, तो उस शख्स को 5 ऊँट देने पड़ेंगे। ये कहाँ है? अबू दाऊद की, तिर्मिज़ी की और निसाई की सही सनद की रिवायत है कि हड्डी ज़ाहिर करने वाले ज़ख़्मों में 5 ऊँट हैं। इसी तरह हड्डी तोड़ देने वाला ज़ख़म है जिसमें हड्डी भी टूट गई अंदर, तो 10 ऊँटों की दियत होगी। ये बैहकी और दारुल कुतनी और मुसन्नफ़ अब्दुल रज़ाक की सही सनद की रिवायत है कि हड्डी तोड़ने वाले ज़ख़म में नबी सल्लम ने 10 ऊँट वाजिब किए। एक और ज़ख़म की कैफियत हो सकती है कि हड्डी को अपनी जगह से बदल देने वाला ज़ख़म, यानी ऐसा गहरा ज़ख़म हो कि हड्डी अपनी जगह छोड़ दे, तो 15 ऊँट देने पड़ेंगे। अमर बिन हज़म ही की ये भी रिवायत है, निसाई, दारमी और मुस्नद अहमद, हड्डी को जगह से हटा देने वाले ज़ख़म में 15 ऊँट हैं। चौथी किस्म है ज़ख़मों की, दिमाग की झिल्ली तक पहुँचने वाला ज़ख़म, यानी ऐसा ज़ख़म जिसका असर इंसान के दिमाग की झिल्ली तक पहुंच जाए, तो उसकी कुल दियत की तहाई है। कितनी हुई तहाई? 100 ऊँटों में से 3 किस्म में बांटेंगे तो 33.33 ऊँट बनेंगे। इतने ऊँट कोई देगा अगर किसी ने किसी के दिमाग के लिए ऐसा मामला किया? इसकी रिवायत निसाई, अबू दाऊद और दारमी में है, और दिमाग की झिल्ली तक पहुँचने वाले ज़ख़म में एक तिहाई दियत है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि दिमाग की झिल्ली फट जाती है, ज़ख़म इतना गहरा है कि अंदर तक चला गया, तो फिर उसका भी एक तिहाई हिस्सा है। कुछ ज़ख़म ऐसे हैं कि जिस पे दियत नहीं, आप ये सुन के आप सोचेंगे कि शायद किसी को हल्का सा कट भी लग गया तो भी उस पे दियत होगी, तो 5 किस्म की ऐसे ज़ख़म है कि जिस पे कोई दियत का ज़िक्र हदीस में नहीं है। हाँ, फिर उस वक्त का जो हुक्मरान है वो उसके मुताबिक फ़ैसला करेगा। मसलन ऐसा ज़ख़म जिस पर जिल्द पर खराश आ जाए और खून ना बहे, कट लग जाता है ना कभी नेल कटर से या शार्पनर से, या किसी ने छुरी पकड़ी तो ऊपर से हल्की सी स्किन कटी। और दूसरा वो है जिससे चमड़ा कट जाए और खून बहाए, खून भी थोड़ा सा बह जाए, तो भी अब ये नहीं कि आप उसके साथ ऐसे ही करें। तीसरी चीज़ है जिससे गोश्त कट जाए मगर गहरा ना हो, थोड़ा सा यानी ब्लड निकल आए। और चौथा जिसे गोश्त कट कर गहरा ज़ख़म भी हो जाए। और पांचवा क्या है? जिससे गोश्त पूरा कट जाए अलबत्ता हड्डी के ऊपर की झिल्ली महफूज रहे। इसके बारे में उलमा कहते हैं कि ज़ख़म का अंदाज़ा लगाया जाएगा, अगर वो ग़ुलाम है तो मालिक को इसकी कीमत अदा की जाए, دونوں حالتوں میں زخم کی وجہ سے اس کی قیمت میں جو کمی ہوئی وہ زخم لگانے والے پر ڈال دی جائے، اور اس کے اوپر پھر بہت ساری مزید تفاصیل ہیں۔ انسان اپنی قیمت کو پہچانے، میں کتنا قیمتی ہوں، میرے مالک نے مجھے کتنے محفوظ ماحول میں دنیا میں بھیجا تھا، اسی کا اندازہ لگا لے تو اللہ تعالیٰ کے آگے جھک سکتا ہے۔ اسی طرح بعض دفعہ ایسا زخم ہوتا ہے جو پیٹ کے اندر کے حصے تک پہنچ جاتا ہے، اس میں بھی تہائی دیت دی جائے گی۔ نسائی، ابو داؤد اور دارمی کی روایت ہے کہ پیٹ کے اندر پہنچنے والے زخم میں ایک تہائی دیت ہے، اور اس پسلی میں جو ٹوٹ کر جڑ جائے ایک اونٹ کی قیمت ہے۔ اب اس کے لیے بھی ایک سوال ہوگا کہ یہ اتنی سخت سزائیں اگر دیں گے، یا اگر اتنا مال کسی سے لیا جائے گا تو اس کو ثابت کیسے کریں گے؟ تو پہلی چیز وہی ہے جو پیچھے قتل میں تھی، کہ خود مجرم جو ہے وہ اپنا اعتراف کر لے، اعتراف جنایت کر لے کہ میں نے ایسا کیا تھا، یا پھر دو عادل گواہوں کی گواہی۔ فَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے اتارے ہوئے اس نظام پہ جو عمل نہیں کرتے وہ ظالم ہیں، اور ان کے بارے میں کیا خیال ہے جو ان کو جانتے ہی نہیں۔ ہم میں سے بہت سارے لوگوں نے ان باتوں کو آج پہلی دفعہ جانا ہوگا، اللہ ماشاء اللہ، تو جو جانتے ہی نہیں وہ مانیں گے کیسے؟ آپ اپنے عدالتوں میں جا کے پوچھ لیں، اپنے اسلامی ملک کے جا کے کورٹس میں پوچھ لیں، حکومت کے نمائندوں سے پوچھ لیں کہ کیا واقعی یہ باتیں تمہیں پتہ ہیں؟ تو جب پتہ نہیں تو پھر اس کی اہمیت کا احساس کہاں سے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک زندہ دین لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہاں تک تورات کا ذکر پورا ہوا، کیونکہ الہامی کتابوں میں پہلی کتاب تورات تھی، اب آگے انجیل تک بات جائے گی جس کی طرف ابھی اشارہ مل رہا ہے۔ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ، اور ہم نے ان کے آثار پہ بھیجا، نہیں ہم نے تو بھیجا ہے، کس کے آثار، کس کے نقش قدم پہ؟ پچھلے انبیاء کے۔ پیچھے بات ہوئی تھی نا، يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ، تورات نازل ہو گئی، اب ان کے آثار پہ، یعنی ان انبیاء کے بعد جنہوں نے تورات کی تبلیغ کی اور اس کے احکامات کو دنیا میں لاگو کرنے کی کوشش کی، ایک وقت گزر گیا، پھر ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم کون تھے وہ؟ مصدق لما بین یدیہ من التورات، وہ سچا ثابت کرتے تھے، تصدیق کرتے تھے، ویریفائی کرتے تھے اس چیز کو جو ان کے ہاتھوں میں تورات میں سے تھی۔ یہاں دیکھیے کوما ہے آپ کی آیت میں بھی، عیسیٰ علیہ السلام نے بنیادی طور پہ دو کتابوں سے تعلق ان کا جڑا، اپنے ابتدائی دور میں انہوں نے تورات ہی کی تبلیغ کی تھی، کیونکہ نئی کتاب کوئی نہیں آئی ہوئی تھی، کئی سال گزر چکے تھے، ایک نبی کے بعد دوسری، دوسرے کے بعد تیسرے ہوتے رہے۔ اس وقت تک تورات جو تھی وہ لوگوں کی منہ شگافیوں کا مجموعہ بن چکی تھی، یہ بھی نہیں پتہ چلتا تھا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ ایسے وقتوں میں پھر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، وہ مجدد کے معنوں میں آئے، یعنی دین کی تجدید کرنے کے معنوں میں آئے، اسی لیے یہود ان کے دشمن بن گئے تھے کہ یہ ہماری کتاب پہ تنقید کر رہا ہے، ہم نے اتنے سال سے جو اس میں اپنی منمانیاں کی ہیں اب یہ اس کو کھول دے گا۔ یہود کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے وہی رقابت ہو گئی تھی جو بعد میں ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی، کیونکہ وہ اپنی مرضی کرنا چاہتے تھے، اور جب کسی اور نے ان کی مرضی کو بدلنا چاہا تو انہوں نے کیا کیا، ان کی دشمنی مول لے لی۔ اسی کا ذکر ادھر کیا گیا کہ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری نبی تھے بنی اسرائیل کے، پہلے کون تھے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کی نسل تھی، اور آخری کون تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کیوں زیادہ فیمس ہیں؟ کیونکہ ان پہ تورات نازل ہوئی اور انہوں نے ایک بڑا عرصہ اس بنی اسرائیل کے اندر گزارا، اور اس کے بعد کیا ہوا؟ انجیل آ گئی، وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ، اور ہم نے ان کو انجیل دی۔ ابتدا میں تورات تھی، بعد میں انجیل آ گئی، کیونکہ جب انہوں نے نہ مانا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کچھ ایسی وحی کی کہ جو ان کے واسطے، انجیل بنیادی طور پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد پائل اپ ہوئی، آپ کے آسمانوں پہ اٹھائے جانے سے پہلے کا جو دور تھا اس میں جو وعظ جو دل کو نرم کرنے والی باتیں آپ نے دی تھیں اس کا مجموعہ جو تھا وہ انجیل تھا. تورات اور انجیل میں کیا فرق تھا؟ تورات میں یہ سارے احکام آتے جو بھی ہم پڑھتے آ رہے ہیں, لیکن انجیل صرف ایک ہلکی سی اخلاقی بک تھی جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے گڈ مینرز ایٹیکیٹس تھے. اور آپ دیکھیں وہی اثر آج تک دکھتا ہے. آج بھی دیکھیں مذہب کے نام پہ اگر کرسچینز ایک دوسرے کو ٹیچ بھی کرتے ہیں تو اخلاقیات ٹیچ کرتے ہیں, ہیومن رائٹس, اسمائلی, لوگوں سے اچھے رہو, یہ رہو, بہت زیادہ قانونی قسم کی چیزیں آپ کو ان میں نہیں ملتی. اس کے برعکس یہود کے اندر آپ کو احکامات کے معاملے میں کئی شدت کے احکامات اور ریجیڈیٹی بھی ملتی ہے. لیکن اصل میں اب یہاں کہنا یہ مراد ہے کہ جو مقام کل تک تورات کا تھا وہ اب انجیل کا ہو گیا. اب انجیل آ گئی, اس میں بھی ہدم و نور تھا. وہی آیت کا شروع یاد کر لیجئے 24 کا, کہ وہاں بھی اندر اور باہر کی ہدایت کے سارے ذرائع موجود تھے. ومصدق لما بین یدیہ من التورات, اور انجیل کا مضمون تورات سے کوئی کنٹراڈکٹ نہیں کرتا تھا, اسی کو ویریفائی کرتا تھا. اس کی مزید ایک ریفارمنگ تھی, اس کو وقت کے حالات کا جو اس وقت کے جو دور تھا اس کے مطابق اس کو ایڈجسٹ کیا گیا. وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ, ہدم و نور سب کے لیے تھی. لیکن ہدم و موعظہ کس کے لیے بنی؟ متقین کے لیے, جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے وہی ان کتابوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں. یہاں یہ نہیں کہا کہ ہدم و نور للمتقین, یہ بھی بات قابل غور ہے. وعظ کہتے ہی اس چیز کو ہے جو دل میں اتر جائے. وعظ لفظ کا تعلق ہی دل کی نرمی سے ہے, اور نور کا تعلق بھی دل کی روشنی سے تھا, دل کی ٹھنڈک کے سے تھا. اسی پہ یہاں کہا گیا کہ کتابیں تو آ گئیں لیکن اس سے ہدایت اٹھانا, اس سے عملی زندگی کے راستے منتخب کرنا اور اپنے باطن کی اصلاح کرنا, یہ صرف متقین ہی کا کام ہوتا ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ متقین کون ہوتے ہیں؟ آپ کہیں گے تقویٰ والے, نیکیاں کرنے والے, بچنے والے. تو ایسے نہیں ہے, کیونکہ اگر وہ پہلے ہی بچ چکے ہیں تو پھر وہ ہدایت کیوں لیں گے؟ متقی کون ہوتا ہے؟ جس کے اندر نیکیاں کرنے کا شوق ابھر آئے. تقویٰ کس چیز کا نام ہے؟ کہ برائیوں کو چھوڑنے کی تڑپ لگ جائے اور نیکیوں کا شوق آ جائے. ایسے ہی لوگوں کو کتاب سے فائدہ ہوتا ہے, کیونکہ اگر ہم اس سے کہ متقیوں کو اس سے فائدہ ہوگا یا ان کے لیے ہے, تو یہ تو ایسی ہے جیسے ایک صحت مند شخص ہے تو اس کو علاج کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں, اس کتاب سے ان لوگوں کا علاج ہوتا ہے جو اپنا علاج کرنا چاہتے ہیں. تو متقی کون ہے؟ جس کے اندر تڑپ جاگ گئی, جس کو خوف لگ گیا اپنے گناہوں کا, جس کو نیکیوں کا شوق لگ گیا, ایسے لوگ جو ہیں پھر وہ اس کتاب سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اب وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ, اب اہل انجیل کو بھی یہی چاہیے, کیا؟ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ, اس کے ساتھ جو اللہ نے اس میں نازل کیا. فِيهِ ہی کیا ہے؟ انجیل. دیکھیے جہاں تورات تھی تو ہا کا آ رہا تھا, کیونکہ تورات مؤنث ہے نا, تائے مربوط ہے آخر میں, لیکن انجیل کے ساتھ جب بات آئی تو فی ہی کا ذکر آ رہا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں دیکھا کریں تاکہ گرامر پڑھنے کا جو فائدہ آپ کو ہو رہا ہے تو وہ آپ اس قرآن پاک کی آیتوں کی روشنی میں بھی دیکھ سکیں. تو فرمایا کہ اب چاہیے کہ اس کے مطابق فیصلہ کریں, اور اگر نہیں کرتے تو کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ کا پھر حتمی فیصلہ آ گیا کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ, اور جو اس کے مطابق فیصلے نہیں کرتے جو اللہ نے نازل کیا, تو فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ, یہ حدوں سے گزرنے والے لوگ ہیں, یہ حدوں پہ ٹکتے نہیں ہیں. عموماً حدوں سے باہر کون نکلتا ہے؟ جو نفس کا غلام ہوتا ہے. اسی لیے اب دیکھیے کہ نصارہ کے اندر نفس پرستی زیادہ ہے. جہاں اہل انجیل اور نصارہ کا ذکر آیا, انجیل کا ذکر آیا, تو فاسقین کا ذکر آیا. جب قانونی کاروائیاں یہود کے تناظر سے سامنے آئیں تو ظلم آیا, ظالم ہونا. اور جب ان کے دیندار طبقے کی بات ہوئی تو کافرون کی بات ہوئی. تو ان تین لفظوں سے ان جرائم کی حقیقت کھل جاتی ہے کہ اللہ کی کتابوں کو ایک اعلیٰ درجے پہ, ایک بڑے لیول پہ کسی جگہ متعارف نہ کروانا اور اس میں تبدیلیاں کرنا, دیندار طبقے میں اس میں خرابیاں آ جائیں, تو یہ کفر کا درجہ ہے. اور اگر کسی معاشرے میں اللہ کے قوانین نافذ نہیں کیے جاتے، لوگوں کو عدل اور انصاف نہیں دیا جاتا، تو یہ اس معاشرے پہ ظلم ہے۔ اور باقی رہ گئی بات کہ جو لوگ خواہش پرستی کے پیچھے لگ جاتے ہیں، پھر وہ حدوں پہ نہیں ٹکتے۔ اب یہ دو ورژن آؤٹ ڈیٹڈ ہوتے ہیں، اب فائنل ورژن آتا ہے، آخری ورژن، اور وہ کیا ہے؟ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، اور ہم نے اب آپ پر نازل کیا، کیا؟ الکتاب، قرآن، ہم نے آپ پر کتاب نازل کی، پہلے تورات تھی، پھر انجیل، اور انجیل کے بعد اب قرآن، ہم نے وہ کتاب نازل کی، کیسے؟ بالحق کی، حق کے ساتھ نازل کی۔ کیسی ہے یہ؟ خلاف ہے پہلی کتابوں کے، اپوزٹ سے نہیں، مصدق لما بین یدیہ، اس کی تصدیق کرتی ہے جو اس کے سامنے ہے، من الکتاب، کتاب میں سے۔ پہلی خوبی، ومہیمنا علیہ، اور نگہبانی کرتی ہے ان کی، کیسے؟ اس کے مضامین کو صحیح اور غلط کے فرق سے لوگوں کے سامنے لا کے۔ مہیمنا کا لفظ ہیمنا سے ہے، امین، شاہد، نگہبان۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بھی یہ نام ہے المہیمن، یعنی پچھلی کتابوں کے حکموں کی حفاظت کرنے والی، یہ کتاب حفاظت کرتی ہے۔ اب فائنل ورژن آ گیا، مستند کتاب آ گئی، لاسٹ ورژن آ گیا۔ ہر لینگویج میں آپ دیکھیے کہ اولڈ اور نیو ماڈلز کی بات ہوتی ہے نا، کمپیوٹرز میں آپ دیکھیے، کوئی ماڈل کمپیوٹر اب یہ نہیں بک سکتا کیونکہ یہ بہت اولڈ ہو گیا، اب اس کو کون خریدے گا؟ یہ گاڑی اب اتنی سستی کیوں ہوئی؟ کیونکہ یہ اولڈ ہو گئی۔ دنیا کی چیزیں تو اولڈ ہو کے کچھ نہ کچھ قیمت رکھتی ہیں، لیکن اللہ کی اتاری ہوئی چیزوں میں تورات اور انجیل اپنے وقت کے لیٹسٹ ماڈل تھے، لیکن جو ہی قرآن پاک آ گیا، پچھلے سارے ماڈل ختم ہو گئے۔ یہ بالکل ایسی ہے کہ جیسے نوٹ آتے رہتے ہیں نا، کبھی آپ دیکھیں کہ $5 کا نوٹ ہے تو وہ ایک شکل کا ہے، پھر کچھ سالوں کے بعد تھوڑی اس کی شکل چینج ہو جاتی ہے، پچھلے بھی چلتے ہیں، آہستہ آہستہ نئے عام ہو جاتے ہیں، پچھلے پھٹ کے ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کسی ایک کرنسی کو بین کر دیتی ہے، وہ نہیں بنانا اب ان کو مزید، پھر اس کی ایک ڈیٹ دے دیتے ہیں کہ دیکھو اس ڈیٹ سے پہلے پہلے اس کو بینک میں جمع کرا دو اور ہم تمہیں اس کا ریفنڈ دے دیں گے، ادروائز اس کے بعد اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں وہ اپنا سب جمع شدہ مال لا کے تو اس کو بدل لیتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں دیکھیں گے کیا ہوگا، اور جو ہی وہ قانون پاس ہو گیا، وہ وقت آ گیا، پھر اس نوٹ کو لے کے جائیں گے تو وہ زیرو ہوگا۔ یہی مثال ہے پچھلی کتابوں کی، جب تک قرآن پاک دنیا میں نہیں آیا تھا پچھلی کتابیں ویلڈ تھیں، لیکن قرآن پاک کا آنا پچھلی کتابوں کی ویلیڈیٹی کو ختم کرنے کا موقع تھا، ایکسپائریشن ڈیٹ تھی۔ جیسے ایکسپائر ہونے کے بعد چیز پھینک دی جاتی ہے، ڈمپ کر دی جاتی ہے، ٹریش کر دیا جاتا ہے، وہ تمام چیزیں جو ایسی تھیں ان کو ختم کر کے اصل اوریجنل نسخہ لے لو۔ بعض لوگ کبھی کسی چیز کا نیا ماڈل نکالتے ہیں نا، تو ایک آفر دیتے ہیں کہ پرانا ماڈل ہمارے پاس لے آئیں اور دس مچ منی دے دیں اور ہم آپ کو نیا کمپیوٹر دے دیتے ہیں، نیا ٹی وی دے دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی صورت میں لوگوں کو ایک نیا ماڈل دیا، آؤ اور اس ماڈل کو لے لو، یہی ہے وہ جو تمہارے پاس فائدے کی چیز ہے۔ یہاں دیکھیے کہ یہاں قرآن پاک کی بات ہے نا، تو بالحق کی بات آ رہی ہے، پیچھے تورات اور انجیل کے ذکر میں بالحق کا لفظ ساتھ نہیں گزرا۔ پھر دوسری بات دیکھیں کہ مصدق لما بین یدیہ من الکتاب، من الکتاب کیوں کہا؟ یہاں یہ بھی تو آ سکتا تھا نا کہ جو ان کے سامنے ہے انجیل اور تورات میں، تو یہ لفظ من جو ہے نا، سم آف، پارٹ آف دی بک، اتنے سے لفظ نے یہ بتا دیا کہ تورات اور انجیل الکتاب نہیں تھی بلکہ من الکتاب تھی، اصل کتاب کا کچھ حصہ تھی، کمپلیٹ شریعت نہیں تھی، اس قرآن پاک مکمل شریعت بن کے سامنے آیا، جبکہ پچھلی کتابیں وقتی ضرورت کی تو تھیں لیکن وہ وقت کے بدلتے ہوئے حالات کے مطابق چلنے والی کتابیں نہیں تھیں۔ پہلی خوبی کتاب کی کیا ہے؟ قرآن پاک کی، کہ یہ تصدیق کرتا ہے اسی کی، اور یہ خوبصورت انداز ہے نا کہ آپ دیکھ لیجئے کہ کیسے پچھلی باتوں کو غلط کہہ کے اگر آپ آگے چلیں گے تو وہ دشمن بنیں گے. کہا نہیں نہیں یہ کتاب تمہاری دشمن نہیں ہے, بلکہ بس اسی کو ری ماڈل کر دیا, اسی بات کو آگے کر دیا. اور دوسری خوبی کیا ہے, وہ مہیمنن علیہ, یہ مہیمن ہے. اس کی بڑی خوبصورت دلیل تو آپ نے ابھی خود ہی پڑھ لی. آیت 45 کیا ہے؟ یہ تورات کی آیت ہے. لوگوں نے اس کو بدل دیا, بنو نذیر کی دیت بڑھا دی, بنو قریظہ کی دیت کم کر دی. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو اس قرآن میں لا کے اس کتاب کے المہیمن ہونے کا ثبوت دے دیا, اور یہ قیامت تک رہے گی. لہذا فاحکم بینہم بما انزل اللہ, آپ کو بھی وہی حکم ہے جو پچھلی کتابوں کے بارے میں آ چکا تھا کہ اللہ کے نازل کردہ کے مطابق اب آپ بھی فیصلے کیجئے. اب اس کتاب کا دور چلے گا, اب اس کتاب کو سامنے ایک کرائیٹیرین بنایا جائے گا, اس کو لایا جائے گا لوگوں کی ہدایت کے لیے. یہاں پھر دیکھ لیجئے کہ اس کے بعد کوئی لفظ نہیں کیا. پچھلی کتابوں کا ذکر ہے تو سخت لفظ سے, یہاں کہا کہ ہاں ایک چیز سے محتاط رہنا, اور وہ کیا ہے, اس قرآن کو دنیا میں لانے اور عملی طور پہ نافذ کرنے کے راستے میں جو چیز ہے نا وہ کیا ہے, اس کو غور سے دیکھیے گا. وَلَا تَتَّبِي أَهْوَاءَهُمْ, ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا. ہم اور ہم کون ہے؟ یہود اور نصارہ. ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا کیوں؟ اس لیے کہ اَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ, اب آپ کے پاس تو حق آ گیا, آپ نے ان کی چیزیں کیا دیکھنی ہے. یہاں تو ہے نا کہ آپ کے اپنے گھر میں کوئی چیز نہیں تو آپ دوسرے سے لینے جاتے ہیں. جب ایک چیز آپ کو گھر بیٹھے مل رہی ہے, آپ کی اپنی چیز ہے, تو کیا وہ چیز آپ دوسروں سے اب لینے جائیں گے؟ کتنی حماقت ہوگی نا کہ اپنے گھر کی چیز چھوڑ کے غیر سے وہی چیز لینے جائے, اور پھر ہاتھ بھی پھیلائے, شرمساری بھی ہوگی اور گھر کی چیز پڑی رہے گی, نہ قدری بھی ہوگی نہ شکری بھی ہوگی. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اسی ناقدری سے بچانا چاہتا ہے کہ دیکھو آج اس کتاب کے نظام کو رائج کرنے کے راستے کی رکاوٹ کیا ہے, اہل کتاب کی خواہشات. یہ نہیں چاہتے کہ یہ کتاب رائج ہو, یہ کتاب لوگوں کی زندگی میں آئے. وہ نہیں چاہتے کہ یہ کتاب لوگوں کے سامنے ایسے کھل جائے کہ ہماری باتیں جو ہیں وہ لوگوں کو غلط دکھنے لگیں, اور جو ہم نے ایک جھوٹی عزت کا بنا رکھا تھا ایک معیار, وہ سارا ختم ہو کے ہم کچھ اور ہی کرنے لگے. پھر ساتھ ہی کہا لِکُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ, واسطے ہر ایک کے تم میں سے. مِنْكُمْ اب کون ہے؟ سارے ہی ہیں, جمع ہے نا, یہود بھی نصارہ بھی اور مسلمان بھی. اور اگر صرف مِنْكُمْ کو مسلمانوں تک لے لیں تو پھر سارے ہی مسلمان, کوئی بھی نام لے لیں اپنا, کوئی بھی گروہ بنا لیں, کچھ بھی کریں. تم سب کے لیے ہم نے کیا کیا, شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا. شِرْعَة صاف راستے پر چلنا, شین را عین, اسی سے لفظ شریعت بھی ہے, ہمارے ہاں معروف ہے یہ لفظ. لغت میں شِرْعَة کہتے ہیں وہ راستہ جو پانی کی طرف لے جائے. عرب میں پانی کی کمی تھی اور پانی زندگی کو بچانے کا ذریعہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں نے تم لوگوں کی زندگی بچانے کا راستہ بھیج دیا ہے. شریعت کے حکم لوگوں کی زندگیاں بچاتے ہیں, وہ موت نہیں ہوتی انسانوں کی, وہ حیات ہوتی ہے. اور کیا, وَمِنْهَاجًا, منہج کی جمع, واضح راستہ, میتھڈالوجی. بنیادی شریعت ایک ہی تھی لیکن طریقہ کار ہر دور میں مختلف تھے. یہود نصارہ اور آج کے دور میں مسلمان, تینوں ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے ادیان, تینوں کتابیں ایک تھیں, لیکن فرق کیا تھا, شرعہ اور منہاج کا, منہج کا فرق ہے. اور آج کے دور میں بھی یہی رہے گا, قیامت تک کے لیے یہ قرآن ویلڈ ہے, اس کی کوئی بیسک نہیں بدلے گی, اس میں کوئی زبر زیر نہیں کر سکتا کم یا زیادہ, اس میں کسی کی بات شامل نہیں ہو سکتی, اس کی کوئی آیت انویلڈ نہیں ہو سکتی. لیکن ہر دور کے حالات کے تقاضے پورے کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو قیامت تک کے لیے ویلڈ کر دیا, تم میں شرع اور منہاج بنا دیا. افسوس کی بات ہے کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے روشنی بنایا, پانی کی طرح ایک چلنے والا راستہ بنایا, آج اسی کو امت نے تفرقوں میں ڈلنے کی وجہ بنا لیا. آج ہم دیکھتے ہیں کہ دین کے نام پہ آپ کو مختلف نام دکھتے ہیں، کتابوں کی صورت میں، مسلک کی صورت میں، علماء کرام کی صورت میں، اور سو آن. کیا کیا جائے پھر؟ سب غلط ہیں؟ نہیں، سب ٹھیک ہیں. سب کچھ ٹھیک تو نہیں ہے، ایک میں ایک کمی ہے، دوسرے میں دوسری کمی ہے. اصل حقیقت کیا ہے؟ یہ آیت اس حقیقت کو ہمارے سامنے کھول رہی ہے کہ دیکھو، زندگی گزارنے کے لیے اللہ کی کتابوں کی ضرورت ہوتی ہے. اللہ کی کتابیں آتی ہیں تاکہ اللہ کا پیغام جو ہے وہ اسی طرح لوگوں تک پہنچ جائے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے دینا تھا. بعض دفعہ کچھ حکم شروع میں دیے جاتے ہیں پھر چینج کر لیے جاتے ہیں، جیسا کہ نسخ ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تاکہ لوگوں کا امتحان ہو. شریعت کیوں بدلی جاتی ہے؟ پہلے دور میں ایک کام جائز تھا، اب ناجائز کیوں ہو گیا؟ مثلا سگے بہن بھائیوں کا آپس کا نکاح آدم علیہ السلام کے دور میں جائز تھا، آج ناجائز کیوں ہوا؟ تاکہ وقت کا تقاضا یہ ہے، حالات کا تقاضا یہ ہے، لوگوں کا امتحان ہوتا ہے. کون اللہ کو پوچھتا ہے اور کون چیزوں کو پوچھتا ہے؟ کچھ دیواروں کو پوچھتے ہیں، کچھ اللہ کو پوچھتے ہیں. دیکھیے، رینوویشن جب ہوتی ہے نا تو اس سے جمود ٹوٹنے لگتا ہے، جدت آنے لگتی ہے. لوگ ایک ہی سٹائل سے تھک جاتے ہیں، ایک ہی کھانا آپ روز نہیں کھا سکتے. اللہ کا کلام تو اتنا خوبصورت ہے، اللہ کا دین جو 1400 سال پہلے اترا تھا آج بھی اتنا ہی خوبصورت ہے، لیکن اس کی اپلیکیشن کے طریقے ہر دور میں فرق ہوں گے. جب ہم ایسٹ میں ہوتے ہیں تو ہم قرآن پاک سیکھنے اور سکھانے والوں کو ایک ڈفرینٹ اینگل میں بات کرتا دیکھتے ہیں. جب آپ عرب ملکوں میں جاتے ہیں تو وہاں آپ کو دین کا ایک الگ ورژن دکھتا ہے، اور جب آپ ویسٹ میں آتے ہیں تو ماشاءاللہ جو لوگ یہاں سکھاتے ہیں وہ ایک اور ہی طریقے سے بات کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ مختلف پھول بنائے ہیں. آج بھی جتنے علماء کرام ہیں نا، یہ اسلامی باغ کے پھول ہیں. مثلا آپ دیکھیے کہ 10 تفسیریں ہیں، اور اتنی نہیں ہے، اس سے بہت زیادہ ہیں. میں نے مثال دی ہے، ایک تفسیر ہے اس میں انہوں نے سیاست پہ زیادہ بات کی ہے، کوئی بات نہیں، اپنے میلان کی بات ہوتی ہے، مینٹیلیٹی ہوتی ہے. دوسری تفسیر آپ اٹھاتے ہیں، اس میں اکنامکس کی بہت بات ہے، کیونکہ جو مفسر ہوں گے ان کا مائنڈ اس پہ زیادہ چلتا ہے. تیسری آپ تفسیر اٹھاتے ہیں، اس پہ ہیومن رائٹس پہ بہت بات ہے، کسی میں معاملات پہ بات ہے، کسی نے عبادات کو بہت کھولا ہے. تو کیا آپ کہیں گے کہ ایک غلط ہے اور دوسری ٹھیک ہے؟ نہیں، آپ تو سب کا رس لے لو. جیسے کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ سارے گلاب سرخ ہی ہوں؟ نہیں کہتے نا، کچھ ایک گلاب کے اندر 10 رنگ ہوں گے یا شاید اس سے بھی زیادہ. پھول ہے نا، اس کی بھی خوشبو سونگو، اس کی بھی سونگو، اس کی بھی سونگو. یہ دین کے نام پہ اسلام کے لگے ہوئے باغ ہیں. تمہیں کسی کی کوئی بات سمجھ نہیں آتی، اچھی نہیں لگتی، وہ چھوڑ دو، آگے چلو، دوسری لے لو. یہ جو تفرقوں میں ڈل کے اور لوگوں کو اتنا بانٹ کے رکھ دیا کہ لوگ دوسرے مسلک کی کتاب کو ہاتھ نہیں لگاتے، اس کی کیسٹ نہیں پکڑتے کہ یہ تو ناپاک ہے، دوسرے کی جماعت کی یا دوسرے کے گروہ کی ادارے کی چیز نہیں پکڑتے، یہ کیا ہے؟ لوگ بٹ گئے. اللہ نے جو چیز دینی تھی اس کو لینے کی بجائے کسی اور چیز میں چلے گئے، اور منہج شریعت کو ہی اپنے لیے ایک تفرقوں میں آنے اور جانے والی چیز جو تھا سمجھ لیا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تمہیں ایک ہی امت بنا دیتا. شروع سے آدم سے لے کے قیامت تک کے لوگوں کا ایک ہی نام ہوتا، شروع میں قرآن اتر آتا، یہ مراد ہے. اگر پچھلے ختم ہو کے قرآن آیا ہے تو شروع میں یہ ہو جاتا، اتنے نبیوں کی ضرورت ہی نہیں تھی، ایک ہی نبی شروع میں رہتا اور وہ سب قیامت والوں تک کے لیے رہتا. یا دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں ہی آ جاتے اور بس آپ ہی شروع سے آخر تک رہتے. اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے؟ ایک نبی کو پیدا کرتا، اس کو دے دیتا عمر لاکھوں سالوں کی، پہلے دن پیدا ہوئے تھے، آخری قیامت تک نہ فوت ہوتے. آخر چاند سورج ستارے بھی تو ایسے ہی ہیں نا، شروع میں بنے آخر تک رہیں گے. تو پھر انسان بھی اتنی لمبی عمر پاتے، لیکن ایسا نہیں کیا، تمہیں ایک نہیں کیا. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا جواب دیا، وَلَاكِلِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، تاکہ تم کو آزمائے جو تم کو دیا. اللہ اکبر، یہ فی ما آتاکم بڑا خوفناک ہے. جو اللہ تمہیں دیتا ہے اسی پہ آزماتا ہے، جو نعمت ملتی ہے اسی پہ آزمائش ہے. سوال ہی وہاں ہوگا جہاں نعمت ہوگی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم میں سے کون چیزوں میں الجھ جاتا ہے, لوگوں میں الجھ جاتا ہے, اور کس کی نظر رب کے پیغام پہ رہتی ہے, کس کی زندگی رب چاہی ہے, کون اللہ کو سامنے رکھتے ہوئے دین کو لاتا ہے, اور کون ہے جو اپنے نفس کے تقاضوں کو آگے لاتے ہوئے دین کو لاتا ہے. کرنا کیا ہے؟ فاستبقوا الخیرات, نیکیوں میں بھاگ دوڑ کرو, تیزی کرو, چھوڑو لڑائیوں کو, جھگڑوں کو, اختلافات سے کچھ نہیں ملے گا, فتنوں سے شیطان خوش ہوگا, امت بٹے گی, تمہاری طاقت کم ہو جائے گی, تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. چھوڑو ذات کے بت کو, اپنی نفس کو چھوڑو, اللہ کی بنائی ہوئی امت کے اجتماعی فائدوں کو دیکھو. آپس میں جو انرجی ضائع کرتے ہو لڑ لڑ کے, وہ نیکیوں میں لگاؤ. فاستبقوا الخیرات. آج دیکھیے, ایسا نہیں لگتا کہ نیکیوں کا ایک جمود آ گیا؟ وہ جوش نہیں, وہ جذبے نہیں, وہ نئے نئے طریقے نہیں نیکیوں کے. وجہ کیا ہے؟ کہ ساری کوششوں کا رخ تو گروہ بازیوں میں لگ گیا. آپ ایک چیز ذرا سی بڑی ہونے لگے اس کو اتار کے الگ کر دیں, دوسری چیز بڑی ہونے لگے اس کو اتار کے دوسری طرف رکھ دیں, کیا آپ بتائیے کہ آپ کا کوئی کام ہوگا؟ گھر میں کتنی اس طرح کی چھوٹی چھوٹی مثالیں ہو سکتی ہیں. کوئی کھانا پکا رہے ہیں, آپ ایک چیز پکائیں, تھوڑی سی پکا کے اس کو اتار کے رکھ دیں, پھر دوسری چیز پکا نہیں رکھ دیں, وہ اتاریں پھر اتار کے رکھ دیں, اور آپ کے کوئی فرق نہیں پڑتا, بعد میں ہو جائے گا. نہیں, آپ نے اپنی طاقت کو ضائع کر دیا. کہا مسلمانوں اٹھو, فاستبقوا الخیرات, تمہاری دوڑ تو نیکیوں کی طرف ہونی چاہیے, اس لیے اللہ ہی مرجعکم, آخر اسی کی طرف تو جانا ہے, اللہ کی طرف لوٹنا ہے. کوئی جماعت, کوئی گروہ, کوئی مسلک, کوئی امام, کوئی مفتی, کوئی مدرس تمہیں نہیں بچائے گا, تم رب کے سامنے کھڑے ہو گے. فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ بِهِ تَخْتَلِفُونَ, پھر وہ تمہیں خبریں دے گا ان باتوں کی جس میں تم اختلاف کرتے تھے, جس میں تم اختلاف کرتے تھے. یہ تو وہاں جا کے کھلیں گے. اللہ اکبر, یہ ہے وہ چیز جو تمام تفرقوں کو توڑ سکتی ہے, نفس کے بتوں کو توڑ سکتی ہے, ذات کو ہٹا کے مقصد کو سامنے لا سکتی ہے. اور وہ کیا ہے؟ اللہ مرجعکم جمیعا. میں سوچتی ہوں کہ اگر یہ بات ذہن میں رہے نا, کہ کل رب کے در میں سب نے کھڑے ہونا ہے, اور سارے دین والے بھی وہیں کھڑے ہوں گے نا جو آج دین کے نام پہ لڑتے ہیں. چلو دنیا کے نام پہ تو جھگڑنا اور بات ہے نا. کسی انسان سے آپ کو شک ہونا کہ اس سے میرا سامنا ہونا ہے کچھ دن کے بعد, تو آپ پہلے ہی مضطرب ہوتے ہیں کہ اچھا میری تو اس سے لڑائی گئی, یا میں اتنے دن سے اس سے بات ہی نہیں کی, اب سامنا ہوگا نا تو کیا ہوگا. میں اس چیز کو محسوس کرتی ہوں پریکٹیکلی. کچھ لوگ جو ہے نا وہ بہت زیادہ انوالو ہوتے ہیں, پھر کچھ عرصے کے لیے غائب ہو جاتے ہیں, اس کے بعد کوئی ایسا ایونٹ آنے والا ہوتا ہے ہمارے ارد گرد میں جہاں سبھی کو ملنا ہوتا ہے, تو میں فیل کرتی ہوں کہ اس سے دو چار دن پہلے ان لوگوں کے مجھے ایسی فون آنے شروع ہو جاتے ہیں جو پہلے بہت زیادہ آنا جانا تھا یا بہت ساتھ رہتے تھے. یعنی ساتھ سے مراد یہ ہے کہ جیسے انسان کا ایک معاملہ چلتا ہے روٹین کا, اور بعض دفعہ پھر وہ اپنی مصروفیات یا کہیں موو ہو گئے یا کسی دوسرے کام میں لگ گئے, تو پھر وہ کرتے ہیں کیا حال ہیں, بہت دن سے یاد آ رہی تھی, بہت دن سے سوچ رہے تھے ملیں گے. تو میں اپنے دل سے فوراً اللہ تعالیٰ سے ایک دم چھٹی حص کو ڈالتا ہے کہ لگتا ہے کہ اس کے بعد اب ہماری کہیں ملاقات ہونی ہے, تو اس شرمندگی سے بچنے کے لیے کہ وہاں جا کے پھر کہیں گے تو کیا ہوگا, ابھی ملتے ہیں, کافی دن سے کلاس میں آنا چاہ رہے ہیں. اور عموماً اسٹوڈنٹس ہی یہ کام کرتے ہیں نا کہ جو کلاسز میں آتے ہیں لیکن پھر ایک دم پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو میں نے کہتی ہوں میں نے تو کچھ نہیں کہا, اور کچھ لوگ بیچارے اگر ایسا نہ کہہ سکیں اور کہیں ملاقات ہو نا تو ہاتھ پکڑتے خود ہی, واللہ ہی کبھی نہیں کسی سے پوچھا کیوں نہیں آ رہے, اتنے دن سے نہیں آئے, 2 ویک سے نہیں آئے, 3 سے نہیں آئے. فکر تو ہوتی ہے, دعا بھی ہوتی ہے, لیکن خوب بدگمانی الحمدللہ کسی کے لیے بھی نہیں ہوتی, تو وہ خود ہی شروع ہوتے ہیں. تو میں نے کہتی ہوں میں نے تو نہیں کچھ کہا, آپ کیسے کہہ رہی ہیں؟ نہیں سچی بڑا دل چاہتا ہے, بس اب میں آؤں گی. آ جائیے, بہت دن سے نہیں آئی. ٹھیک ہے, ہاں ہوں سے زیادہ میں نے کبھی زیادہ بات نہیں بڑھائی, لیکن جب دنیا سے اٹھ کے اگلے جہان میں جانے کا یقین آ جاتا ہے تو انسان ذات سے اٹھ کے مقصد پہ آ جاتا ہے, اور یہی مقصدیت پھر ذات پہ لگے ہوئے دھبوں کو بھی پیچھے ڈال دیتی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات یاد آ گئی کہ ایک دفعہ ایک شخص کے ساتھ ان کا مقابلہ تھا, جب اس کو چت لٹایا یعنی کافر تھا وہ, تو اس شخص نے ان کے منہ پہ تھوک دیا. تو اب تو ظاہری بات ہے غصہ آتا نا, لیکن اس کے یہ کام کرنے کی دیر تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے سینے سے اتر کے پرے ہو گئے، کہا جا میں نے تجھے چھوڑ دیا. وہ بڑا حیران ہوا کہ آپ میرے سے مقابلہ کر رہے تھے اور جب ایگزیکٹلی آپ میرے اوپر قابو پا چکے تو آپ نے مجھے چھوڑ دیا. کہا اس لیے چھوڑ دیا کہ پہلے جب تجھ سے لڑ رہا تھا تو اللہ کے لیے لڑ رہا تھا، لیکن جب تو نے میرے پہ تھوکا تو مجھے غصہ آ گیا، تو میں نے اس کے بعد اس لیے ہاتھ نہیں اٹھایا کہ اب اگر میں تجھے ماروں گا تو یہ میری ذات کا غصہ ہے. اللہ اکبر، کتنے ایسے موقع ہیں. غزوہ احد کا موقع تھا، ابو سفیان آوازیں لگا رہا ہے حل فی کو محمد، آپ بھی خاموش، صحابہ کو اشارہ کیا نہ بولو، کوئی نہیں چپ کر جو، خوش ہو گیا، کہنے لگا وہ بھی نہیں رہے، حل فی کم ابو بکر، تمہیں ابو بکر ہے، چپ چپ چپ، کوئی نہ بولے، خاموش، کسی سے آپ نے نہیں کہا کہ کچھ بولو. لیکن اس نے جب دیکھا نہ ابو بکر ہے نہ عمر ہے نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو ایک دم نعرہ لگایا جے حبل، حبل اعلیٰ، حبل کو بلند کیا اپنے بزرگ کو کہ سارے مر گئے، نعوذ باللہ، سب ختم ہو گیا اور حبل رہ گیا. جب یہ شرک کا نعرہ لگا جس میں اللہ کی ذات پر رہتی، تو اللہ کے نبی نے اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا اب چپ نہیں رہنا. وہ کہنے لگا لن العزہ ولا عزہ لکم، ہاں ہمارا عزہ ہے، تمہارا تو کوئی عزہ ہی نہیں. شوئے مارنے لگا، شیخیاں بگاڑنے لگا، کہا نہیں، ان کو کہہ دو اللہ مولانا ولا مولا لکم، ہمارا مولا، ہمارا ولی، ہمارا کارساز اللہ ہے اور تمہارا کوئی مولا نہیں. توحید پہ زد نہیں برداشت ہوگی، اللہ کے دین پہ زد نہ آئے، میرا نام کیا ہے، میں اس کو کم بھی کر دوں گا اور کسی کا مسلک ساتھ نہیں جانا. کیونکہ یہ مسلک کا جو لفظ ہے نا، اس نے ہم سب کو چاٹ کے رکھ دیا، امت کو بکھیر کے رکھ دیا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کوئی بات نہیں، فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، اللہ کسی کو رسوا نہیں کرے گا ایز لانگ ایز کہ وہ شریعت کے اندر رہتے ہوئے اپنے پیغام کو پھیلائے. اس میں حد سے زیادہ ڈیویشن تو نہیں ہو سکتی، لیکن انداز اگر مختلف ہے، ایک ایک آواز سے پڑھتا ہے، دوسرا دوسری آواز سے پڑھ لیتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. آج ہمارے مسلمانوں کا حال ہی کیا ہے کہ ہم بون مسلم ہیں، جمود آ گیا، قدر نہیں ہے اس دین کی، دین کی اسپرٹ ختم ہو گئی. آج بھی وہ لوگ جو نئے سرے سے مسلمان ہوتے ہیں، وہ دین کے لیے ایک نئے جوش سے کام کرتے ہیں. ہمارا ایک دوسرا مسئلہ کیا ہے کہ ہم نے گزشتہ اقوال کی روشنی میں دین کو پیش کیا، پچھلے لوگوں کی باتیں، بزرگوں کے اقوال، اسی لیے لوگوں کو وہ دین پرانا لگا، پرانی چیزیں لوگ ویسے ہی چھوڑ دیتے ہیں. 40 سال پہلے والی مثالیں اگر آج ہم اپنے درس میں دیں گے تو وہ اتنی مؤثر نہیں ہوں گی. آج کے دور کے مطابق تفسیر ہو، آج کے حالات کے مطابق بات کی جائے، میسج نہ بدلے، تفصیل بدل سکتی ہے، اینگل بدل سکتا ہے، آج سائنس بیچ میں آ سکتی ہے، آج لوگوں کو حالات کے مطابق بدل جا سکتا ہے. یعنی روح وہی ہے، جسم بدل گیا، آپ یہ کہہ لیں، پیغام کبھی نہیں بدلتا. لیکن تقلید کے تصور نے ہمارے دین کو بالکل بدل کے رکھ دیا. اگر آج ہم چاہتے ہیں کہ اسلام اپ گریڈڈ ہو جائے، تو پھر اسلام کو واقعی اپ گریڈ کرنا پڑے گا، لوگوں کے ذہن تیار کرنے پڑیں گے. وہ بچے جو کمپیوٹر کے ساتھ پڑھنے کے عادی ہو گئے، آج بھی اگر ان کو ردی کاغذ پہ چھپے ہوئے نورانی قاعدے سے پڑھائیں گے تو وہ نہیں پڑھیں گے، ان کے ٹیچر ان کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، اور دین کے نام پہ اگر ان کی پشتوں پہ ڈنڈے پڑے تو وہ دوسرے دن نہیں جائیں گے. آج ہمارا مسئلہ یہ کہ ریجیڈیٹی کے نام پہ چند فروئی باتوں کو ہم نے مسئلہ بنا لیا اور جھگڑوں میں چلے گئے. لوگ پھر ایسی ایسی تنقیدیں کرتے ہیں دین کے کام پہ، حیرت بھی ہوتی ہے لوگوں کی بات پہ. کیونکہ دیکھیں، جب آپ کسی کے کام کو تنقید سے دیکھیں گے نا، تو آپ کو اس میں نقص دکھیں گے، سچ ہے کہ نہیں؟ اور اگر آپ کسی کو محبت سے دیکھیں گے تو آپ کو بہت اچھا لگے گا. ایسا ایک واقعہ ہوا ایک جگہ، لوگ پسند نہیں کرتے تھے اس ادارے کو، لیکن جائزہ لینے کے لیے چلے گئے کہ جا کے دیکھیں، اور بعد میں پھر اس کی خبریں پھیلتی ہیں کہ وہاں تو دیکھو جو رہا، دیکھو یہ کوئی بات ہے. تو ایک بات آپ کو پتا جو انہوں نے نکالی وہ کیا تھی، حیرت بھی ہوئی. ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ دیکھو استاد اوپر بیٹھی ہوئی تھی اور اسٹوڈنٹس نیچے بیٹھے ہوئے تھے، یہ تو قرآن کی بے ادبی ہے. اور پھر دوسری بات کیا نکالی، کہ وہ جو اسٹوڈنٹس تھی نا، وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد اپنے قرآن پہ ہائی لائٹر سے کچھ ہائی لائٹ کر رہی تھیں، اور وہ استاد ہی کہہ رہی تھی، اکثر ہوتا ہے نا کہ اس کو ہائی لائٹ کر لیں، اس کو نکال لیں. کہنے لگیں کہ وہ جو ہائی لائٹر تھا نا، اس میں الکوہل ہوتی ہے، اور الکوہل جب یہ قرآن کے لفظوں پہ لگی تو یہ قرآن کی بے عزتی ہے. اللہ کے بندو، جس انک سے قرآن لکھا جاتا ہے اس میں کیا ہے؟ وہ انک وہی ہے جو آپ کے اس سے اترتی ہے. یہ ہوتا ہے کہ اختلاف پر اختلاف. جب لوگ کسی چیز کو تنقیدی نظر سے دیکھتے ہیں تو اس کا صحیح بھی غلط لگتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ ایک ساس تھی اور اس کو اپنی بہو میں کوئی نقص نہیں نکل مل رہا تھا, ڈھونڈ رہی تھی کوئی نقص نکلے اور اس سے بات کروں. تو آخر اس نے اپنی بہو کے اوپر کیا اعتراض نکالا کہ بس اس کا یہ قصور ہے کہ آٹا گونتے ہوئے ہلتی بہت ہے, اس لیے میری بہو اچھی نہیں ہے. کیا کرو گے جھگڑ کے, نہ تم نے رہنا ہے نہ جھگڑنے والوں نے رہنا ہے. اٹھو, ان اختلافات کو چھوڑو, اس تعصب کو چھوڑو, اس ہٹ درمی کو چھوڑو, جمود کو توڑو اور جا کے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ. آج دنیا میں اس کے سامنے کھڑے ہو جاؤ, کل میدان محشر میں کھڑے ہو جاؤ گے تو تمہیں کچھ زیادہ حیرت نہیں ہوگی. لیکن جو معاملے آج یہاں نہیں کھلیں گے وہ کل وہاں تو کھلیں گے. آپ ان کی باتوں کو چھوڑیں, آپ اپنا کام کریں. وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ, آپ فیصلہ کیجئے, سنائیے, حکم دیجئے جو اللہ نے آپ کو دیا ہے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا پیارا طریقہ بتایا, اور آج کے بھی علماء حق کو یہی میسج دیا, جھگڑوں کو چھوڑو, اختلافی باتوں کو چھوڑو, ایسی باتوں میں مت پڑو جس کی وجہ سے امت ٹوٹ رہی ہے. جاؤ, لوگوں کو اللہ کا بنیادی پیغام تو دو, فیصلہ کرو اور ان کے ساتھ نے اللہ کے نازل کردہ پیغام کو رکھ دو. دوبارہ کہہ دیا, ولا تتبعوا اخواہم, ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا. واحذرہم ان یفتنوک عن بعد ما انزل اللہ الیک, بس اس سے بچتے رہنا کہ یہ فتنے میں نہ ڈال دیں آپ کو, بہکا نہ دیں آپ کو. کس چیز سے؟ کہ جو چیز اللہ نے آپ کی طرف نازل کی, یہ شیطان کے پروپیگنڈے. قرآن کے ساتھ تعلق رکھنے والوں کو ایک پیغام دیا جا رہا ہے کہ ہر وقت اس بات پہ گہری نظر رکھنا کہ شیطان مجھے اس پیغام سے نہ دور کر دے. اور وہ کبھی اچھے طریقے سے نہیں کہتا کہ یہ بہت اچھی چیز ہے چھوڑ دو. وہ یہ نہیں کہے گا استغفار کہ قرآن پڑھنا برا ہے, یا قرآن پڑھانا چھوڑ دو, یا اللہ کے نبی کو کوئی کہتا کہ دیکھو کیا ضرورت ہے, صبح و شام آپ اتنی ان کی باتیں سنتے ہیں, آرام سے بیٹھیں اپنی بچیوں کی شادیوں کی فکر کریں. نہیں, شیطان خوبصورت لفظوں میں سکھاتا ہے, نہیں نہیں یہ نہیں تو وہ, وہ نہیں تو یہ. اصل میں وہ اس بندے کی نیکی چھڑانا چاہتا ہے. انشاءاللہ کہیں آیتیں آئیں گی تو اس پہ ہم سٹیپس میں دیکھ سکیں گے کہ کس طریقے سے امت کو جھگڑوں تک لاتا ہے. ایک اوپر سے بات چلتی ہے جس کا بھی اس وقت ذکر کی ضرورت بھی نہیں اور ٹائم بھی نہیں, لیکن خلاصہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی کو کہا کہ آپ مقصد پہ نظر رکھیں, آپ اپنا کام کرتے رہیں. ارد گرد تو ہوتا ہی رہے گا, شور تو ہوتا ہی ہے, آپ نے اپنا کام جو ہے وہ کرتے رہنا ہے. آپ کو تک کہ فتنے کی یہاں بات ہوئی, این یفتنو کم باد ایمان صلی اللہ علیہ, اس سے ڈرتے رہیے کہ کہیں یہ اللہ کے نازل کردہ سے آپ کو ہٹا نہ دیں. تو یہود کا فتنہ کیا تھا, ایک سوال آ سکتا ہے نا دل میں. اور خاص طور پہ آپ ان آیتوں کو سمجھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تناظر میں جب آپ وہاں موجود تھے. یہود یہ چاہتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا کنفیوز کر دیں, اتنی الجھنوں میں ڈال دیں کہ آپ اپنے دین سے متنفر ہو جائیں. اتنے اعتراضات کرتے تھے, اگر یہ وہی دین ہے تو پھر ایسا کیوں ہے, اگر یہ ہمارا ہی دین ہے تو ہماری مخالفت کیوں کرتا ہے, اگر یہ ہم وہ دین ہے تو پھر اس کا نام آج یہودیت کیوں نہیں. کبھی ناموں پہ جھگڑتے, کبھی جگہوں پہ جھگڑتے, کبھی باتوں پہ جھڑتے. اور آج بھی دنیا میں کچھ لوگوں کا یہی ٹیسٹ ہوتا ہے. میں سوچتی ہوں کہ یہ ٹیسٹ ہے, یہ مقدر ہے. انسان بہتے ہوئے چشمے کے پاس سے تو کچھ نہ پیئے اور ساتھ ہی نالی میں گندا پانی اس میں سے چسکی بھر لے, ٹیسٹ کی بات ہے نا. ان کے نصیب میں ہدایت نہیں تھی, اللہ کا نبی انسانیت میں بہترین انسان ان کے سامنے موجود تھا, لیکن انہوں نے ان پہ تنقید کی. وجہ کیا تھی؟ کہ نہ یہ خود اللہ کی طرف آئیں اور نہ اللہ کی طرف بلا سکیں. آج کے دور کے یہی مسئلے ہیں. ہتھیاروں والی جنگ سے زیادہ آج نظریاتی جنگ ہے. افکار بدلے جا رہے, سوچیں بدلی جا رہی, لوگوں کی کو اس طریقے سے بدل کے رکھا جا رہا ہے کہ جس کی وجہ سے اپنی نسلوں کے اندر سے دین کی باتیں جو ہیں وہ نکلتی جا رہی ہیں. انٹلیکچوئل وار ہے یہ, ویپنز کی وار سے زیادہ بڑی وار ہوتی ہے. کہتے ہیں کہ کوکونٹ پرسنالٹی, अंदर से गोरे हों और ऊपर ऊपर से ब्राउन, आज ये कल्चर पेश किया जा रहा है, मुकम्मल मरूबियत। बस किसी तरह से मुसलमान न लगें, ज़ाहिर तो नहीं बदल सकते, अंदर बदल लें। अल्लाह अकबर। एक औरत थी तो उसने अपने बच्चे की कहानी शेयर की, तकलीफ़ दे, मेहनत कर करा के पैसे जमा किए, बच्चे को पढ़ने के लिए किसी एडवांस मुल्क में भेजा, बच्चे ने वहाँ डॉक्टरेट की, पीएचडी हुई, उस्ताद उसके ज्यूस थे, इतना अच्छा बच्चा था कि उसको वहीं तेल निकालने वाली यानी किसी ऑयल फैक्ट्री में उसको जॉब मिल गई, मुलाजिम हो गया। वहाँ उसने एक ऐसा पुर्जा ईजाद किया कि उसको हाथों हाथ लेने लगा, यानी बहुत उसकी तारीफ हुई। नासा में काम करने लगा, 20,000 डॉलर्स से ज़्यादा उसकी पे और व्हाट सो ऑन। लेकिन उसके अखलाक का क्या हाल है उसको ज़िक्र नहीं करती। इल्हाद, दुनिया इतनी आग जाती है कि बाज़ दफ़ा अपना दीन ही बोझ लगता है। ये सोचने की बात है कि कहीं पढ़ने के लिए भेजे हुए बच्चों का ज़ाहिर तो बहुत ही उसका आला डिग्री मिल जाए, लेकिन उनके अंदर तनकीद तो नहीं आ गई। आज तनकीद तो बहुत करते हैं कि अपने मुल्कों के हालात ख़राब हैं, सड़कें टूटी हुई, कुछ नहीं, लेकिन जो अच्छा तबका है, जो एक क्रीम क्राउड है, वो कहाँ जाता है? बासलाहियत लोग अगर आज खलूस के साथ काम करें तो हमारे मुल्कों के नक्शे बदल सकते हैं, लेकिन ये नक्शे बदलते हैं कुर्बानियाँ देने से। कोई कौम कुर्बानी दिए बगैर तरक्की नहीं करती। हमारे हमसाए मुल्क में एक साल बाद हमसे फतह हासिल करने वाला मुल्क है चाइना, और आज माशाल्लाह देखिए कि मेहनत के ज़ोर पे उन लोगों ने अपने आप को कहाँ पहुँचा लिया। हम सिर्फ बैठ के बातें करते हैं, हमें खाना अच्छा लगता है, हम पेट पे पत्थर नहीं बांधेंगे ना तो मकसद हासिल नहीं होगा। तभी काबला तब यहा हम, ख्वाहिशों के पीछे लग के इनकी अपने मंसूबों को नाकाम न करना। बी केयरफुल, ये तुम्हें तुम्हारे इस्लाम से ना फेर दें, क्योंकि ये तो खुद फासिक है। व इन्ना कसीरुल फासिकून, ये तो खुद फासिक है। व इन्ना कसीरुम मिनन्नास लफासिकून। आयत के आखिर में ये बात आ रही है, तो कहा फ इन तवल्लौ, फिर अगर तुम मुंह फेर लो इस पैगाम से, इस बात से, तो फिर याद रखना, फ़ालमन्नमा युरीदुल्लाहु अन युसीबहुम बिबादी ज़ुनूबिहिम, तो अल्लाह ताला ये इरादा करता है, ये चाहता है कि उनको उनके गुनाहों की कोई शामत दुनिया में ही दे दे। और आज हो रहा है, जब कोई उम्मत काम नहीं करती तो फिर वो दुनिया में पिसती है, फिर उसका मामला आज के मामले से कुछ फ़र्क नहीं होता। खुलासा क्या है यहाँ तक की बात का? तीन किताबें थी इल्हामी, तीनों के मानने वालों को मौका दिया गया अपने अपने वक्त पे, ये कर लो ये कर लो बच जाओगे। जिन्होंने ना किया बदल लिया, ख्वाहिशों के पीछे लग गए, अल्लाह ताला ने उनसे वो चीज़ लेके दूसरों को दी, दूसरे भी लापरवाहियों में लग गए, अल्लाह ताला ने वहाँ से उठा के तीसरी जगह दे दी ये चीज़ कि अब मुसलमानों तुम ये काम कर लो। मुसलमान आए तो झगड़ों में पड़ गए, शख्सियात पे लग गए, अपनी ज़ात अल्लाह के दीन से बड़ी होने लगी, और ख़ुलासा क्या हुआ कि दीन ख़तरे में आ गया। ख्वाहिश ख्वाहिश, मुझे ऐसे लगता है कि इस पूरे सबक में इस चीज़ को बहुत हाईलाइट किया जा रहा है कि ख्वाहिशों के ग़ुलाम न बनना। अब अगर आप गौर करें ना, तो रुकू के शुरू से लेके यहाँ तक आयात को एक टॉपिक दे देना, तो ये इस्लाम था, हर दौर का इस्लाम, पहले ज्यूस के दौर का इस्लाम, फिर नसारा के दौर का इस्लाम, और आखिरी आयतों में आज के दौर का इस्लाम, ठीक है ना? क्योंकि ये तो आपको पता है कि हर दौर में जो किताबें आईं वो अलग नहीं थी, वो एक ही किताब थी, लेकिन थोड़ा थोड़ा फ़र्क था जिस पे हम उस वक्त से बात कर रहे हैं। अब यहाँ तीनों को जमा करके एक तस्वीर का दूसरा रुख दिखाया जा रहा है। अफ हुक्मल जाहिलियत यबगून, क्या अब जाहिलियत का हुक्म चाहते हैं? आफा आ क्या फा पस, क्वेश्चनिंग, सवालिया अंदाज, तुम्हें क्या हो गया, दोबारा जाहिलियत पे जाना चाहते हो? हालांकि वमन अहसनु मिनल्लाहि हुक्मा, और कौन है ज़्यादा अच्छा अल्लाह से हुक्म के एतबार से? लिकौमी यूकिनून, اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہے، یہ جھنجھوڑا گیا ہے. یہاں آپ دیکھیے سوال اٹھایا گیا، استفہام، حیرت ہو رہی ہے، تعجب ہو رہا ہے، مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا، کہاں کہاں سے بچ بچا کے یہ دین تمہیں ملا، اللہ نے کتنوں میں سے تم کو چنا اور تم کدھر جا رہے ہو. سورہ زاریات میں بھی آتا ہے فائنہ تذہبون، کدھر جا رہے ہو. غالباً سورہ زاریات ہے یا کوئی آخری آیتیں سورت کا نام، مجھے لگتا ہے میں نے صحیح نہیں بولا. او مسلمانوں کدھر جا رہے ہو، ہوش کرو، تمہاری زندگیاں کدھر جا رہی ہیں، کون سے فیصلے ہو رہے ہیں؟ جاہلیت کے فیصلے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ جاہلیت کیا ہے؟ جاہلیت کا لفظ اسلام کے اپوزٹ بولا جاتا ہے. کبھی بھی آپ اگر عربی لینگویج کی بکس دیکھیں گے نا، تو جیسے اپوزٹ ہوتے ہیں نا، کبھی آپ لوگوں نے بھی اردو میں کیے ہوں گے الفاظ اور ان کے اپوزٹ متضاد، تو اسلام کا اپوزٹ لفظ جہالت ہوتا ہے، جاہلیت. کیونکہ اسلام کو نکال دیں نا دنیا سے، تو پیچھے صرف جہالت رہتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا تم جہالت میں رہنا چاہتے ہو؟ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جہالت کیسی ہوتی ہے اور اس جاہلیت کا کیا طریقہ کار ہے؟ تو ذہن میں رکھیے گا کہ اسلام کے سسٹم کو ڈیلیٹ کرنے والے دو وائرسز ہوتے ہیں، کمپیوٹرز کی لینگویج میں اگر میں بات کروں، اور عام طور پہ بات کروں میڈیسنس میں، تو آپ کہہ لیں کہ دو بیکٹیریا ایسے ہیں کہ جو اسلام کے پودے کو ختم کر دیتے ہیں، اسلام کے جسم میں کیڑے ڈل جاتے ہیں یا بالکل وہ ختم ہو جاتا ہے. ایک ہے اسلام کے مخالف، مخالفین اسلام، اس میں آپ کفار کی بات کر سکتے ہیں، نان مسلم، یعنی جو خود مسلمان نہیں ہوئے دوسروں کو بھی نہیں رکھنا چاہتے. اسی طرح دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو مسلمان تو ہوتے ہیں لیکن اپنے اسلام پہ عمل نہیں کرتے. بات واضح ہوئی فرق دونوں کا؟ ایک جو ہے جو اسلام کو قبول ہی نہیں کرتے، دیٹس اٹ، ختم. اور دوسرے کون ہوتے ہیں جو مسلمان کہلاتے تو ہیں لیکن نظر نہیں آتے، آنا نہیں چاہتے نظر. تاریخ کو دیکھ لیں، آج کو دیکھ لیں، ہر دور میں اسلام کو زیادہ نقصان پہلے گروہ سے نہیں ہوا. بظاہر لگتا ہے ایسے ہے کہ پروپیگنڈا نان مسلمز کرتے ہیں اسلام کے خلاف، میڈیا پہ، سپیچز میں، سیاست میں، لیکن پہلا گروہ اتنا نقصان نہیں پہنچاتا اسلام کو جتنا یہ دوسرا گروہ پہنچاتا ہے. یہاں اصل میں اسی گروہ کی بات ہے، تم کہاں جا رہے ہو؟ تم مسلمان ہو، تمہاری سوچ بدل گئی، تمہارے طریقے بدل گئے، تم کیا کر رہے ہو اسلام کے نام پہ؟ دیکھیں یہاں جاہلیت کا لفظ آیا ہے، قرآن پاک میں یہ لفظ چار دفعہ آیا ہے. پہلے میں ان کو آپ کے سامنے رکھ کے پھر اوور آل ہم اس پہ بات کر سکتے ہیں کہ کون سی چیزیں جو جاہلیت کے نام پہ آج بھی ہو رہی ہیں. سورۃ آل عمران میں آپ یہ لفظ پڑھ چکے، ظن الجاہلیہ، ان اسلامک مینٹیلیٹی، یعنی انسان کے دماغ کا سانچہ ایسا بن جائے کہ کفار سے تو وہ بڑا متاثر ہو لیکن اسلام کی باتیں اس کو سمجھ ہی نہ آئیں، کوئی کمفورٹ لیول ہی نہیں ہے صحابہ کرام کے ساتھ، ایلینز لگتے ہیں وہ لوگ، اور رول ماڈلز کون ہیں؟ نان مسلم. ایسے لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے؟ مسلمان کہلانے پہ شرمندہ، اسلامی قوانین پہ شرمندہ، اسلامی سزاؤں پہ شرمندہ، حال حلیے پہ شرمندہ، بات چیت کرنے پہ شرمندہ، سوچ ہی بدل گئی. اور یاد رکھیے یہ سوچ کب بدلتی ہے؟ جب رسول کی اتباع سے منہ موڑا جاتا ہے. جب رسول کی اتباع نہیں رہتی نا، تو ظن الجاہلیہ آنے لگتی ہے. اور آج 90% مسلمان اسی سوچ کا شکار ہے. اس لیے آج کے دور کا سب سے بڑا جہاد کیا ہے؟ اس پرسیپشن کو دور کیا جائے، اس نظریے کو دور کیا جائے. اور یہ جاہلیت پھیلتی ہے اعلیٰ طبقے میں، بڑے لوگ جو انٹلیکچوئل قسم کے ہوتے ہیں، جو پڑھے لکھے بہت ہوتے ہیں، جن کو دنیا میں تھوڑی عزت ملتی ہے اور اچھی بڑے لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے لگتے ہیں. ان کے اندر کام کرنے کے لیے عام لوگ درکار نہیں ہیں، یہاں ذہین ترین لوگوں کو کام کرنا پڑے گا، لانگ ٹرم پلاننگ کرنی پڑے گی، سسٹمیٹک طریقے سے کام کرنا پڑے گا. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کام کو کرنے کے لیے آئیڈیل کون لوگ ہوتے ہیں؟ जो इस लेवल में जाके काम करें, इस सोसाइटी के लोगों में काम करें कि जिनको अब इस्लाम ही जाहिलियत लगता है, यानी बिल्कुल अपसाइड डाउन होने वाली बात है, यहाँ काम करने के लिए वो लोग आइडियल हैं जो कभी ना कभी या ज़िंदगी का कुछ ना कुछ हिस्सा खुद इस जहालत में गुजार चुके हों, जो महरूम थे इस हिदायत की नेमत से, जिनके दामन खाली थे ईमान की दौलत से, जिन्होंने इस्लाम को बाय चॉइस इख्तियार किया, यानी कन्वर्टर्स भी हो सकते हैं या फिर मुसलमानों में वो साथी जो पहले वाकई आखिरी अर्ज तक पहुंच चुके थे बेदीनी के, और फिर अल्लाह ताला ने वहाँ से उनको मोड़ के अपनी किताब की तरफ रखा, ब्रेन ट्रस्ट लोग, उनको ये काम करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे लोगों को पता होता है कि वो लोग सोचते कैसे हैं, और ऐसे लोगों को हिदायत की कदर भी है। आज भी जो लोग रिवर्ट होते हैं तो आप देखिए कि वो कितने क्यूरियस होते हैं ना इस बात के लिए कि लोग इस्लाम पे आए, क्योंकि उनको कदर है। कुछ तो कफारा करें अपनी जहालतों का, जो ज़िंदगी गुजार दी अब उसी लेवल पे जाके काम करें, और इसके लिए बहुत तरीके से बात करने की ज़रूरत है, पूरी सोच बदलने की ज़रूरत है। आज हमारे यहाँ ये सोच बन गई कि जो गरीब है, मिस्कीन है, बेचारा अनपढ़ है, वो कुरान खोल के बैठ जाएगा। सोच बदलेंगे जब तक हमारे माशरों में ये सोच नहीं आती कि इंटेलेक्चुअल लोग, बड़े लोग कौन हैं जो कुरान पढ़ते और पढ़ाते हैं, जब कुरान की और कुरान पढ़ाने वालों की इज्जत और इसके रेलेवेंट हर चीज़ की इज्जत नहीं आती, तब तक समझिए कि हमारी सोसाइटी जाहिलियत की साथ सोसाइटीज़ में। करें क्या, तरीका क्या है इसके लिए? तरीका है यतलू अलैहिम आयातिही, अल्लाह की आयतें इनको पढ़ के सुनाएं, क्योंकि इन बेचारों को तो पता ही नहीं किताब कहती क्या है। इनके दिल से ये जाहिलियत कब निकलेगी? जब आप इनको पढ़ के सुनाएंगे, खुद सुनाएं या सुनने के लिए दें, कोई सीडी, कोई टेप, कोई कैसेट जो इनके लेवल पे हो। ये वो नहीं पसंद करते कि इनको पढ़ चलाते ही पता चले नहीं ये बंदा तो अनपढ़ लगता है, इसकी तो उर्दू भी ठीक नहीं है, और ज़ाहिर में किसी ऐसे को देख लें कि नहीं इसका तो हुलिया ही ठीक नहीं है, नहीं, टू मच डिफरेंसेस। ऐसे लोगों को फिर पैगाम देने के लिए कुछ ऐसे लोग चाहिए जो वाकई इस लेवल पे हों। इसके लिए देखिए काम ये हो सकता है कि हर लेवल में कुछ लोगों को चूज़ किया जाए, जो ऐसी ऐसी कम्युनिटीज़ में मारूफ हों, लोग उनकी बात सुने, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के नुमाइंदे, बड़े लेवल पे काम करने वाले, और फिर उनको पैगाम दिया जाए और वो अपने दोस्तों तक ये पैगाम पहुँचाएँ। बस जगह हर बंदा एक खुद नहीं जा सकता और उसको जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उससे फ़ायदे की बजाय नुकसान होने लगता है। दूसरी जाहिलियत की एक किस्म जिसका जिक्र सूरत माईदा ही में आगे आएगा, आप इंशाल्लाह ताला पढ़ेंगे, और वो क्या है? तासुब वाली जाहिलियत, हमीयतुल जाहिलिया, ये आगे आने वाली आयतें इंशाल्लाह। इसका क्या मतलब होता है? गैर इस्लाम के साथ वफादारियाँ, उनकी वफादारियाँ, उनके ट्रस्ट नॉन मुस्लिम्स के साथ ज़्यादा है, ठीक है, सपोर्ट करते हैं उनको। ये वो लोग हैं कि जो कुफर के साथ अटैच हैं और इस्लाम से डिटैच हैं, इस्लाम के लिए इनके दिल बड़े ठंडे हैं और कुफर के लिए बड़े सरगर्म अमल हैं, दौड़ धूप उनके लिए हैं। ऐसे लोगों का इलाज कैसे होगा? बिल हिकमा, सुन्नत के साथ, अल्लाह के नबी सल्लम की सुन्नत, उनके तस्किया, युज़क्कीहिम के साथ इनका तज़किया होगा, तस्किया किया जाए इनको, फिर उस लेवल पे दीन सिखाया जाए कि वाकई इनको पता चले कि इस्लाम जो कहता है वो साइंस आज प्रूफ करती है। मतलब मक्खी की मिसाल आप देखें कि कितना अरसा रहा कि मक्खी आए, गिरी, उसको फेंक दो, और इस्लाम ने क्या कहा कि थोड़ी मक्खी हो तो उसको पूरा डुबो दो। आज जब ऐसी चीज़ें सामने आईं, एक दीनदार तबका ऐसा रहा जो हदीस पे रिसर्च करता रहा, और उसने जब इस रिसर्च को पेश किया, कई लोग सिर्फ इस चीज़ से मुसलमान हो गए। तो लिहाजा शर्मिंदा होकर हदीसों को उठा के फेंकने की ज़रूरत नहीं, बल्कि लोगों को अल्लाह के नबी की वो तज़किए वाली बातें मत बताने की ज़रूरत है। तीसरा ये लफ्ज़ है जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, अफा हुक्मुल जाहिलिया, हुकूमत के लेवल पे दीन को लाना पड़ेगा। ऐसे लोग जब हुकूमत बनाएंगे तो वो क्या कानून बनाएंगे जिनको खुद इस्लाम का नहीं पता, जिनकी सोच गैर इस्लामी, इनका इलाज क्या है? युअल्लिमुहुमुल किताब। ये वो एक आयत के सारे टुकड़े हैं जो शुरू में आप दो दफ़ा पढ़ चुके हैं। तालीम दी जाए, अब इनको डीप डाउन स्टडी करवाई जाए। और चौथा लफ्ज़ इंशाल्लाह सूरत अज़ाब में आप पढ़ेंगे, तबर्रुजुल जाहिलिया, जाहिलियत का कल्चर, दिखावे का कल्चर। ये पहली तीन जाहिलियतों का नतीजा होता है। नुमाइश, पैसे की नुमाइश, घरों की नुमाइश, जिस्मों की नुमाइश, कपड़ों की नुमाइश। और जहाँ ये जाहिलियत ज़्यादा होगी ना, जहाँ तबरुज का कल्चर ज़्यादा होगा, वहाँ औरत की नुमाइश बहुत होगी। इसका इलाज क्या है? वल हिकमा, विजडम बताई जाए, इस्लाम के फ़ायदे बताए जाएँ। इस्लाम ने ये सब कुछ क्यों कहा? तुम्हें कोई पाबंदी नहीं लगाई, बोझ नहीं है। तुम इस्लाम तुम्हारा रास्ता नहीं रोकना चाहता, इसमें तुम्हारा फ़ायदा है। एकदम इंसान सोचता है कि ये जाहिलियत कैसे पैदा हो जाती है मुसलमानों में? उसका जवाब इंशाल्लाह अगले रुकू में पढ़ेंगे। पहली आयत के अंदर ये आएगा इसका जवाब, और फिर आप देखेंगे कि ये कैसे जाहिलियत फैलती है। थोड़ा सा आप देखेंगे कि जाहिलियत की जो बात की गई, अल्लाह ताला ने इसको एक अलग आयत में रखा। इस्लाम के मुकाबले में जाहिलियत का लफ्ज़ जब बोला गया, तो फिर हम देखेंगे कि आखिर इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं जो इस्लाम से पहले होती थीं और अब दोबारा होने लगी। अगर देखा जाए तो सबसे पहली चीज़ जो इस्लाम से पहले थी वो शिर्क था। अल्लाह ताला को छोड़कर दूसरों को पूछना, बुतों को पूछना, कि आज के दौर में इसकी कोई मिसाल मिलती है? कहीं शिर्क हो रहा है? हकीकत यह है कि तरतीब से अगर देखेंगे तो सबसे पहले तो लोग अल्लाह के हक छोड़ते हैं, फिर ही बंदों के हक में कमी आती हैं। अफा हुक्मल जाहिलियत में पहली चीज़ क्या आती है? शिर्क, कि जब लोग अल्लाह को छोड़कर गैरों के दर पे जाने लगते हैं। आज भी देख लीजिए, बहुत सारे मुसलमान भी इस चीज़ से अपने आप को अलग नहीं कर पाते। दूसरी चीज़, बेटियों को जिंदा दरगोर करते थे। हम लोग जब भी तारीख़ को पढ़ते हैं या सीरत की कोई भी किताब उठाते हैं, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले का जो दौर है उसमें यही पता चलता है कि आप जिन्हीं लोग बेटियों की पैदाइश पे खुश नहीं होते थे, वो दुनिया में आने के बाद मारते थे। आज के दौर की मॉडर्न जाहिलियत क्या है कि माँ के पेट ही में बच्ची को मार दिया जाता है। फिर अगली चीज़ अगर हम देखें तो नस्ली तासुब था। सिंधी, पंजाबी, फलां फलां, यानी प्रोविंसेस की बेस पे आज जो मुसलमान बटे हुए हैं, ये उसी तासुब की एक यादगार है। उनको फ़ख्र था कबाइल पे, हम बड़े कबीले के हैं, वो छोटे के हैं, उनका ये मामला है, इसका ये मामला है। फिर इसी तरह एक और चीज़ जो उनके अंदर आम थी इस बात में, कि बात बात पे झगड़ते थे, छोटी छोटी बातों पे। जैसा कि जंगे बुआस 120 साल तक जारी रही थी मदीना में, तो उसका आगाज़ कैसे हुआ था? कहते हैं कि एक शख्स का खेत था और उसमें एक दरख्त था। उसके दरख्त के ऊपर किसी कबूतरी ने एक घोंसला बना लिया और उसमें उसने बच्चे भी दिए, अंडे भी दिए, अंडे दिए, फिर उससे बच्चे निकले। तो किसी दूसरे शख्स ने पत्थर मार के उसके घोंसले को तोड़ा, जिससे उसके अंडे भी टूट गए। इस बात पे ये जंग शुरू हुई थी कि तुम्हें जुर्रत कैसे हुई कि तुम मेरे खेत के साथ ऐसा मामला करो। और यहाँ से जो जंग चली, वो आप देखिए कि कितनी नस्लों को उसने अपनी लपेट में लिया होगा। कि आज भी ऐसा होता है, आज हम लोग भी छोटी छोटी बातों पे लड़ते हैं। फिर इसी तरह आप देखिए कि उस दौर में कुछ ऐसी रसूमात की जाती थी कि जिनका सरासर ताल्लुक उनके कल्चर से था। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के नाते से जो दीन था, वो दीन ख़त्म हो चुका था, और उसकी जगह इर्द गिर्द की जो मुशरिक कौमें थी, उनके रस्म व रिवाज उनके अंदर जड़ पकड़ चुके थे। इस तरीके के काम करते कि जो बज़ाहर ऐसा लगता कि वो खुशी का तरीक़ा कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में शिर्क आ चुका था। मसलन आग की हुरमत, यानी आग को आला समझना और उसको अपनी ज़िंदगी में एक अहम चीज़ समझना। उनकी शादियां जो थी वो ऐसे अजीबो गरीब खुराफात की नज़र हो जाती थी कि वाकई जिसको देखा जाए तो लग नहीं सकता कि एक मुसलमान कौम का ये हाल हो। तो क्या आज भी ऐसा है? क्या आज हमारी शादियों में कोई ऐसी रस्म, कोई ऐसा तरीका हो रहा है? कोई आज हम भी गैरों की रसूमात को مذہبی رسومات کی طرح منانے تو نہیں لگ گئے؟ آج دیکھیے کہ عید تو شاید اتنی اہم نہیں لگتی ہوگی، لیکن بسنت اور میلے ٹھیلے اچھے لگتے ہیں۔ جب مسلمان بھی ہولی کھیلیں گے اور نان مسلم بھی کھیلیں گے تو دونوں میں فرق کس چیز کا رہ جائے گا؟ آج مسلمان دوبارہ اسی جاہلیت میں آ گیا، عیدیں تو بور ہو گئیں اور اس کی جگہ کچھ انگلش ناموں نے جگہ لے لی کہ جن کو نام سے ہی ادا بھی نہیں کرنے آتے وہ بھی ان دنوں کو مناتے ہیں۔ اس وقت ہم ان ساری چیزوں پہ نہیں جانا چاہتے، صرف فوکس کریں گے اس بات پہ کہ کیا ہمارے اندر کوئی آج جاہلیت کی بات تو نہیں آ گئی۔ انہوں نے باپ دادا کی محبت کو اپنی زندگی میں ایک اہم جگہ دے دی تھی، کیا آج ہمارے ہاں تو ایسا نہیں ہے؟ باپ دادا کے نام پہ ہم غلط چیزوں کو سینے سے تو نہیں لگائے ہوئے؟ کیا آج ہم اپنے ہی پیدا ہونے کی خوشیاں ایسے تو نہیں منا رہے کہ جیسے شاید آج اسلام کی فتح کا دن ہے؟ دور جاہلیت میں انسانی تعلقات کو بہت اہمیت دی جاتی تھی۔ آپ کو پتا ہے کہ بعض لوگ اس حد تک ہاسپیٹیبل تھے اور اتنے زیادہ ان کے اندر اس چیز کے جذبات ہوتے تھے کہ اگر ہم نے مہمان کی عزت نہ کی تو ہماری ناک کٹ جائے گی۔ یعنی اللہ کے لیے کھلانا تو ایک الگ بات ہوتی ہے، وہ اپنے نام کے لیے کھلاتے تھے۔ کیا آج ایسا ہے؟ عموماً دیکھیے، جو ہماری دعوتیں پکتی ہیں، جو کھانے پکتے ہیں، وہ کیوں پکتے ہیں؟ اس لیے کہ کھانا کھلانا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اتم الطعام کی بات ہے؟ ہاں نہیں، اپنے نام کی بات ہے۔ کھلانا ہو اللہ کی محبت میں تو ہر دن کھلا سکتے ہیں، اور پھر جن کو کھلانا ہوتا ہے ان کو تو ڈھونڈنا پڑے گا۔ عموماً یہ ساری چیزیں ہم سب کے اندر یہاں سے آتی ہیں کہ جب ہماری ڈائریکشن بدل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیسے جھنجھوڑتے ہیں، وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ، کون ہے زیادہ اچھا اللہ سے، کس کا حکم اچھا ہے، کس کا زندگی گزارنے کا بتایا ہوا طریقہ اچھا ہے۔ ہر وقت ہم لوگ فیصلے کر رہے ہوتے ہیں، کروں کہ نہ کروں، جاؤں کہ نہ جاؤں، پہنوں کہ نہ پہنوں۔ اللہ تعالیٰ انسان کی سوچ کو بلند کرتے ہیں کہ دیکھو تم میری پسند کو اپنی زندگی میں جگہ دے دو، اور جب انسان کو اللہ کی پسند سمجھ آ جاتی ہے پھر اس کی اپنی پسند نیچے ہوتی ہے۔ ہم سب اپنی زندگی میں ہر وقت اگر اس چیز کے لیے محتاط رہیں، اس چیز کو نظر میں رکھیں کہ عموماً میں کس کی طرف جاتی ہوں اور کہاں سے جاتی ہوں، کیا میرے فیصلے لوگ کرتے ہیں یا میرے فیصلے اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اپنا رخ جو ہے وہ بالکل ہمیں سیدھا دکھنے لگے گا۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ اگر ہم اس ساری چیز کو دیکھیں تو ایک اور چیز بھی تھی کہ آخرت کا تصور مٹ چکا تھا ان لوگوں کے اندر۔ یہ باتیں میں اس لیے دہرا رہی ہوں کہ آپ لوگ ذہن میں رکھیے گا کہ مشرکین مکہ مشرک بعد میں بنے، پیچھے سے وہ مسلمان تھے۔ جب ان کے اندر اتنا بگاڑ آ گیا، ان کے عقیدے بدل گئے، ان کی تعلیمات بدل گئیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بتائی ہوئی تعلیمات بدل گئیں، تو شروع میں ایک دم بگاڑ نہیں آیا ہوگا، ہوتے ہوتے آیا اور پھر ایک دم بالکل ختم ہو گیا کہ نام ہی نہ رہا۔ اسی طرح جب قومیں اصل دین سے دور ہونے لگتی ہیں تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ان کی زندگی میں بگاڑ آنے لگتا ہے، اصل اسلام دب جاتا ہے اور دوسرا اسلام ظاہر میں آنے لگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اگر خوش رہنا چاہتے ہو تو پھر تمہیں اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کو پسند کرنا پڑے گا، اس نے تمہارے لیے ایک مکمل دین دے دیا۔ اسی کا معاملہ ہے کہ جو واقعی تمہیں اپنی زندگی میں لانا پڑے گا تبھی تم خوش ہوگے۔ عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام ہماری ترقی کے راستے میں ایک رکاوٹ بن جاتا ہے، حقیقت یہ ہے کہ یہ رکاوٹ نہیں ہے، یہ ترقی ہے۔ کس طرح کی؟ جب ہم اللہ تعالیٰ کی بات مانتے ہیں تو اگر پورا ماحول ماننے لگتا ہے نا تو وہ پھر سارا ماحول آگے بڑھتا ہے۔ لیکن مسئلہ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ سارا ماحول تو ایک الگ رخ پہ چل رہا ہوتا ہے لیکن ہم کسی دوسرے رخ پہ چل رہے ہوتے ہیں۔ اسی لیے دیکھیے کہ اللہ کی طرف آنے والا یا بلانے والا فوراً لوگوں کی نظروں کا شکار ہو جاتا ہے۔ اگر آج بھی وہ ماحول بنے، آج بھی وہ معاشرے قائم ہوں کہ جہاں ہر بندہ نیکی پہ ہوگا، تو آپ دیکھیے یہ چھمبا ختم ہو جائے گا۔ انشاءاللہ جو اگلا رکوع ہے ہمارا، اس کا ان آیتوں سے بڑا گہرا تعلق ہے، تو ہم اگلے رکوع پہ جب جائیں گے تو کچھ باتیں پھر دوبارہ پیچھے کی ساتھ آ سکتی ہیں تاکہ دیکھا جا سکے کہ واقعی ہم کس دین پہ ہیں، کیا ہماری زندگی میں سچا اسلام ہے یا صرف ایک رنگ رونق والا اسلام ہے۔ एक दो चीज़ें बस पॉइंट्स में शेयर जो कर रही थी उसमें ऐड करवाऊंगी कि दौरे जाहिलियत में शेर व शायरी दिल पसंद मशगला बन चुका था, लोगों को बहुत अच्छा लगता था फ़न, आज तो ऐसा नहीं है। फिर दौरे जाहिलियत में औरतों को विरासत में हिस्सा नहीं मिलता था, आज क्या मिल रहा है? ये क्वेश्चन मार्क्स अब आप ख़ुद ही अपने जहन पे लगाएंगे और फिर इर्द गिर्द जब माशरे में आप निकलेंगे तो देखेंगे कि क्या कुछ हो रहा है। फिर इसी तरह सितारों से हाल मालूम करते थे, सितारों का इंसानी ज़िंदगी पे बड़ा गहरा असर महसूस करते थे वो लोग, आज भी मौजूद है। फिर औरतें बनठन के फिरती थी, तबर्रुज करती थी, जिसका जिक्र इंशाल्लाह सूरत अहज़ाब में होगा। हसब नसब पे बड़ा फ़ख्र होता था, तुम किसकी औलाद हो, किसके बेटे हो। आज भी लोग ख़ानदानों के ऊपर बहुत बात करते हैं, मैं किस ख़ानदान से हूँ, ज़ात बिरादरी में बटे हुए थे लोग। फिर इसी तरह बेवा औरत पे बहुत ज़ुल्म होता था, वो कहानियाँ तो तब खुलेंगी जब आप वाकई सीरत की किताब शुरू करेंगे और आप देखेंगे कि अल्लाह के नबी जिस दौर में भेजे गए वो कितना अंधेरों का दौर था। और आज फिर देखिए कि वही वक्त आ गया कि जिसका शौहर फौत हो जाता है वो न जाने क्यों लोगों की निगाहों में एक मुजरिम बन जाती है और लोग सोचते हैं कि अब इसका ज़िंदगी में कोई हिस्सा नहीं। फिर इसी तरह एक चीज़ जो उस दौर में थी वो यतीमों के हकूक़ के पामाल होने की थी। जब किसी का बाप मर जाता तो उसके चचा या उसके करीबी जो थे वो उसके माल पे कब्ज़ा कर लेते, आम हो गया। फिर अगला पॉइंट जो चीज़ उस दौर में आम थी वो क्या थी, सूद। उनकी पूरी इकोनॉमी सूद बेस थी और एक दूसरे की ज़रूरियात से फ़ायदा उठाते हुए अमीर लोग जो थे वो ना सिर्फ ये कि गरीबों को कर्ज़ देते और उस पे सूद लेते, बल्कि उनका सूद हर नस्ल के साथ बढ़ता जाता और नस्लों की नस्लें जो थी वो गिरवी रखी गई थी, आज ऐसा है। फिर शराब का दौर दौरा था, पानी की तरह शराब पीते थे, जब तक शराब पीते नहीं थे उनको काम करने के लिए अपने आप को तैयार नहीं पाते थे, जुए के रसिया थे, तोहम परस्त थे, वहमी लोग थे, ज़रा ज़रा बातों पे तीर लेने लगते थे कि अच्छा इससे क्या मतलब है और हम इससे क्या सोचें और इससे क्या होगा। तो आज भी अगर देखा जाए तो जब इस्लाम ज़िंदगी से निकल जाता है तो फिर कुछ ऐसी ही बातें जो हैं वो रह जाती हैं पीछे। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमारी ज़िंदगी से इस जाहिलियत को निकाल के सच्चा इस्लाम इसकी जगह ले आए और वाकई हम उसी इस्लाम पे हों जिसकी दावत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दी थी।